zinazopelekea katika dhambi hili. Ndugu zangu wa Islam, katika wakati ulionao, katika zama hizi tunazoishi sisi, limekuwa ni jambo la kawaida watu kusifika na sifa ya uzinifu. Zina limekuwa ni jambo lisiloonewa haya. Mtu anaweza akazungumza mbele za watu hali ya kuwa anajitapa na kujisifu kwa kutaja idadi ya wanawake aliozini nao, na upande wa wanawake huenda akataja wanaume ambao amewahi kulala nao katika maisha yake. Jambo hili kwa watu wenye akili na wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala, na ni wakweli kwenye nafsi zao na kwa jamii yao, wataungana nami. Leo hii usione ajabu ukamsikia kijana wa Kiislamu ana mpenzi wa kike, yani girlfriend. Vivyo hivyo ukamwona binti wa Kiislamu ana mpenzi wa kiume, na pengine hivi likafahamika kwao, na mara nyingine akawa anakwenda na mpenzi wake katika nyumba ya baba yake, na mzee anaona hakuna tabu. Hilo ni chaguo lake. Vijana wa leo akili zao huwezi ukazishika, hawashikiwi akili. Baadhi ya wazazi mabahau wasiokuwa na uelewa kufikia wakazungumza haya. Ayuhannas, mwayashuhudia makasino na kumbi mbalimbali zilizoandaliwa kwa sababu ya kurahisisha dhambi la uzinifu. Leo pana makumbi ya starehe, pana makasino na mapabu mbalimbali ya usiku. Ndani ya makasino hayo panapatikana wanawake wenye kujiuza kwa thamani duni kabisa, bali utawasikia wakitangaza madisko yao. Kama wanaume utatajua kiingilio, wanakuambia ladies free, wanawake bure, ili uzinifu upate kuwa rahisi. Wanawake wanaziniwa katika makasino kwa thamani duni. Usidhani kwamba wazinifu hawa ni mila nyingine ya makafiri peke yao. Wanapatikana katika wao baadhi ya Waislamu, wana jamii zetu. Si ajabu leo ukasikia vijana wana mageto yao wenyewe wakiita vyumba vya mauaji, mobu ya vijana. Wana chumba chao maalumu kwa ajili ya uzinifu, wakipishana na wasichana, huyu kaingia na huyu, huyu katoka na yule. Vivyo hivyo si ajabu leo ukaambiwa pana wanawake 5-10 wamepanga chumba kimoja, wanafanya kazi ya kujiuza. Na huenda wanaume wawili 3 wakakutana katika chumba kimoja kwa wakati mmoja, na mara nyingine mwanaume mmoja akastareheshwa na wanawake 2-3. Fedha yako tu. Nasema wenye kuyafanya haya wapo ndugu zetu Waislamu. Hii wallah, fasha zina wa qalla alhaya wa qalla alkhawf min Allah. Uzinifu umeenea, haya zimeondoka. Vijana, wakina mama, wazee, wakubwa kwa wadogo, watu wamechunwa nyuso, hawana haya. Khaufu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala haipo kwa watu. Haya ninayozungumza si maigizo, ninazungumza luwake, nazungumzia hali halisi ya jamii yetu na mambo yanavyokwenda katika nchi yetu na nchi nyingine duniani. lakini fahamuni kwamba dhambi la uzinifu ni dhambi zito, ni katika madhambi ambayo Allah tabaraka wa taala ameahidi kwa mwenye kulifanya moto. Nimeisoma aya mwanzo wa khutba katika surati al-Furqan. Allah tabaraka wa taala anazungumza akiwasifu waja wake wema, ibadur rahman, akawataja kwa sifa nzuri nzuri mpaka akafikia kusema walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, na waja wa Allah wema ni wale ambao hawamuombi pamoja na Allah Mungu mwingine, yani hawamuabudu pamoja na Allah muabudiwa mwingine. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqqi wala yaznun, kadhalik hawaui nafsi ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha kuwawa nafsi hiyo isipokuwa kwa haq. Wala yaznun, wala hawazini. Wala yaznun, hawazini waja wema wa Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah asema waman yaf'al dhalik, na yoyote atakayoyafanya hayo yaliyotangulia kutajwa, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, wa qatlu an-nafs al-bari'a, na kuua nafsi iliyo mbali kabisa isiyostahiki kuuawa, wazina, na kuzini, waman yaf'al dhalik, na yoyote atakayofanya hayo, yalqa athama aywadiyan fi jahannam, atakuja kuingizwa katika moto wa jahannam. Athaman, baadhi ya akwali za mufassirin wanasema ni bonde katika mabonde marefu ya jahannam. Si hilo tu, yudhaaf lahu al-adhabu yawm al-qiyama, ataendelewa kuongezewa adhabu mtu huyu siku ya kiyama. Adhabu itakaririshwa kwake na itarudiwa mara kwa mara, ataadhibiwa maradufu. Wayakhlude fihi muhana, na atabakia humo kwenye moto wa jahannam hali ya kuwa ni hakiran dhalilan kwa sababu ya dhambi hilo, ila akhir al-ayat. Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir katika tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim, wakati anaizungumzia aya hii akasema rahimahullahu ta'ala, nazalat hadhihi al-ayatu tasdiqan lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima qala indama su'ila an a'zami dhanbin. Aya hii iliteremka kumsadiki mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa yale aliyoyasema, pale ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa kuhusiana na dhambi lilokuwa kubwa zaidi. Mtume alitoa majawabu, nitawasomea majawabu hayo kwa mtiririko wake na kwa daraja zake. Aya hii katika suratul Furqan iliteremka kumswadiki mtume sallallahu alaihi wasallam katika majawabu yake. Wa adhafa Ibn Kathir hadha alqawla ila adadin min at-tabi'in, Ibn Kathir akaiegemeza kauli hii kwa wengi katika tabi'in, kwa maana walifasiri hivyo. Ni yapi majawabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Thabata inda al-imam Abi Daud as-Sijistani rahimahullah fi sunani min hadith as-sahabi al-jalil Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qultu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu adh-dhanbi a'zam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك, قال قلت ثم ماذا, قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, قال قلت ثم ماذا, قال أن تزني بحليلة جارك, أن تزني بحليلة جارك. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah al-Mas'ud aliulizwa ni dhambi gani ambalo ni kubwa zaidi? Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, antaj'ala lillahi niddan, ni kumfanyia Allah tabaraka wa ta'ala mshirika, ukamfanyia Allah mwenza wa muabudu huyo kama unavyomuabudu Allah, au ukamuabudu huyo mshirika ukaacha kumuabudu Allah. Dhambi hili kubwa mno. Abdul Mas'ud yasema, nikasema kisha nini? Mtume akasema kisha ni kumuua mwanao kwa ajili ya kuhofia yeye kula na wewe. Ashuraha wanasema imma, inawezekana riziki ikawa ni finyo, kwa hivyo ukaitanguliza nafsi yako kuliko ya mwanao, ukaona wacha umtangulize kwa sababu pana njaa, au kwa sababu tu ya ubakhili wako, ni mtu una uroho na una bukhu, ukamuua mwanao kwa sababu hutaki ule naye. Dhambi hili linafuatia. Kisha akasema Abdullah bin Mas'ud, kisha nikasema kisha nini? Mtume akasema antaznia bihalila tijarik, ni wewe Muislamu kuzini na mke wa jirani yako. Hii wallah, Ibn Kathiri yasema aya niliyoisoma katika Furqan, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun ila akhir al-ayat nazalat fi tasdiq an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma ajaba anhu. Na ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud. Waona uzito wa dhambi la uzinifu. Allah tabaraka wa ta'ala ameahidi moto, bali ni katika madhambi makubwa. Uzinifu ni dhambi kubwa baada ya shirki na kuua, dhambi zito, min kabairi dhunub. Si hayo tu, dhakara al-hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi nahiyan, ametaja al-imam Ibn Kathir katika tafsiri yake hali ya kuwa anakemea swala la uzinifu pale alipoitaja aya katika surati al-Isra, akasema yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala nahiyan ibadahu 'aniz zina. Nahiya 'aniz zina wa 'an muqarabatihi wa huwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ihi. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, amesema Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kuwa anakataza uzinifu, bali anakataza kuukurubia uzinifu. Akasema al-Hafidh rahimahullah ta'ala, kuukurubia uzinifu maana yake ni kuzisogelea zile sababu za kupelekea kwenye huo uzinifu. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, qala Ibn Kathir rahimahullah, ay dhanban azima wa sa'a sabila, qala rahimahullah ta'ala wa bi'sa tariqan wa maslaka. Asema Allah tabaraka wa ta'ala amesema wala taqrabu zina, na wala usikaribie zina, usikaribie uzinifu. Innahu kana fahishatan, hakika huwa udhinifu umekuwa ni uchafu. Al-Hafidh anasema dhanban adhima, fahisha limekuwa ni dhambi kubwa. Wa sa'a sabila ay wa bi'sa tariqan wa maslaka, na ni njia mbaya mno ambayo anaipita mtu kuwa na tabia ya uzinifu. I'lamu ayuha almuslimun hafidhakum Allah, mfahamu enyi Waislamu, Allah wahifadhi, anna lizina asbaban wa wasailan wa inni insha Allah saadhkuru fi khutbati hadhi ba'dan min hadhi alasbab wa min hadhi alwasail liyahdharaha almuslimu hatta la yaqa wal'iyadhu billah fi hadhi aljarima almufdiha ash-shan'a almudhilla. Fahamuni Waislam, uzinifu una sababu zake, azina ina sababu zake, ina vitu vyenye kuichochea mpaka mtu akaangukia hapo. Na mimi insha Allah kwa kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu na kuikumbusha nafsi yangu kabla ya hapo, na Waislamu wote watakaosikia maneno haya, mtataja baadhi ya hizo sababu ambazo hupelekea watu kufikia katika uzinifu. Ziko nyingi, nitachagua chache zile za muhimu ambazo tunazo katika jamii yetu, na kwa hakika ukitazama kwa makini utaona hayo ndiyo amewapelekea wengi wakawa wazinifu. Asbabu alawwal almuaddi ila zina itlaq al-a'dha 'ala an-nisa, ni watu kuviashia viungo vyao kwa wanawake, watu kutokujali kuhifadhi viungo vyao na wanawake, watu wakayaachia macho yao kuwatazama wanawake, watu wakaachia ndimi zao kusema sema na wanawake wakazoeana nao, watu wakaachia masikio yao kuwasikiliza wanawake na fitna zao, bali watu wakanyoosha mikono yao kuwagusa wanawake na kuwataka, watu wakatumia miguu yao kutembea wakifuatilia videti na ahadi walizopewa kwa wanawake wale watongoza. Itlaqul a'dha. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim, amepokea al-Imam al-Bukhari vile vile Imam Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kutiba 'ala ibn Adam nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala al-aynani zinahuma an-nadhar wal-udhunani zinahuma al-istima' wal-lisanu zinahu al-kalamu wal-yadu zinaha al-batsh war-rijlu zinaha al-khuta wal-qalbu yahwa wa yatamanna wal-farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inda al-Bukhari wa Muslim. Mtume asema mwanadamu ameandikiwa, kaandikiwa mwanadamu fungu lake la uzinifu, hawezi kulikwepa hilo, ni mwenye kulifanya hilo, mudrikun dhalika, ni mwenye kulifanya hilo, hawezi kukwepa. Tumeyasema macho mawili yanazini, kuzini kwa macho ni kutazama vile ambavyo si halali yako. Wangapi hatuyainamishi macho yetu kwenye kutazama vile ambavyo si halali yetu? Wangapi au tupenda kutazama na mara nyingine tuonyeshana umekiona kile upande huu geuka. Lakini pia Mtume yasema masikio yanazini, kuzini kwake ni kusikiliza vya haramu, aswatun nisa, ukasikia sauti za wanawake wasiokuwa halali yako, ni mmoja waimbaji au waigizaji au wengineo, iko zina kwa upande wa kusikiliza. Ulimi unazini, kuzini kwake ni kuongea. Ni bingwa wewe wa kutongoza wanawake, hupitwi tena, una staili zote. Mabinti wa ovyo ovyo sio kuna dini, una staili zao za kuwaingia. Na mabinti wa Kiislamu wa hijabu pia una staili za dini, kama shekhe fulani hivi mtoa mawaidha, kumbe unakusudia jingine. Mdomo huzini, kuzini kwa mdomo ni kuzungumza, lakini pia mkono unazini kwa kugusa vya haramu, miguu inazini kwa kutembea kuyafuata ya haramu. Kisha Mtume anasema walqalbu yahwa, na moyo ulivo unatamani, moyo unapenda, wayatamani na unatamani, na tupu yako sasa italiswadikisha hilo au kulikadhibisha. Yani tupu ni hatua ya mwisho kabisa, lakini umeanza kwa vyote hivi, sasa utupu wako utaswadikisha au ukadhibisha. Tumekuwepesi wa kutumia viungo vyetu kwa wanawake, na pengine hatujali hilo, tabia kukaa katika magenge na maskani na kuwatazama wanawake wenye kwenda na kurudi, tabia mbaya sana. Bali wengine ni makozi meni, hupita katika vichochoro na katika madirisha ya watu wakichungulia watu, hawa ni wazinifu kwa viungo vyao. Kuna mengi tuwayafanya kupitia viungo vyetu, fahamuni hayo yanawavuta katika uzinifu. Walfarji yusaddiq au yukadhib. Al-amru thani, jambo la pili lenye kupelekea uzinifu, at-tamashi ma'a an-nisa'i al-ajnabiyyat, ni tabia ya kupenda kuzurura na kutembea na wanawake wasiokuwa halali yako. An-nisa'u al-ajnabiyyat ni wanawake wote ambao hakuna kizuizi baina yako wewe na wao cha kuoana, unaweza kuoa. Tabia ya kupenda kuongozana na wanawake ukajifanya wajua kusindikiza sana usiku bwana huu. Usiku na mambo mengi, ngoja nikutoe kidogo. Unakierere hiki. Wajitengenezea njia za kuufikia uzinifu. Amepokea Imamu Ahmad katika musnadi wake. Kadhalika Tirmidhi katika sunan. Hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Ali ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio ameona, imekuja. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ra'aytu shabban wa shabatan falam amana ash-shaytan alayhima fa amara sallallahu alayhi wasallam ammahu al-Abbas an yudrika dhalika ash-shab wa an yafsila baynahu wa bayna tilka ash-shaba. Ali ibn Abi Talib anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema, mimi nilimuona kijana hali ya kuwa anaongozana na binti. Mtume anasema sikumuaminisha shaitani kwa wao, nikajua pana tashwishi yatokee hapo. Hii ni positive na negative, liko jambo litatokea hapo. Sikumuaminisha shaitani na wao, nilivyoona wanaongozana na wawili, kijana na binti, na hakuna mahramia baina yao. Ali anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuamrisha ammi yake Abbas, ende mbio amdiriki yule kijana na amtenganishe kijana yule na yule binti ambaye anatembea naye. Mtume sallam anafunga wasail za kufikia fuhsh. Sisi tukoje katika hili? Leo watu wanazurura majiani na wanawake bila ya kujali. Sikwambii vijana wetu waendao maskuli, wale wanafunzi wenzao wa kike ambao ni balagha kama wao, wamewafanya kama dada zao, ni zaidi ya wake zao vile walivyozoeana. Aje kumpitia nyumbani, na wewe upo, binti yako asoma ya sekondari, apitiwa nyumbani na barobaro, asubiriwa hapo, binti atoka, waongozana, wapigana vikumbo, waenda shule, mara wakuta chemba huko, wamekaa pamoja nini, toa kwenye discussion. Jawabu fupi kabisa, namna hii bwana, namna hii, lazima mjitahidi na mchanganye fika ya kike na ya kiume, kukutana mambo mazuri. Watoto wetu wanakulia katika uzinifu kwa utaratibu huu. Twayaona hayo na yazungumza haya ya mtaani, sikwambii hayo ya huko vioni. Wallah, hujifungia hasa wakafanya ya kwao nini, waambiwa wanafanya discussion. At-tamashi ma'a an-nisa, kutembea na wanawake na kuongozana nao ni katika mambo ambayo yanachangia tabia hii. Na hapa nitawanasihi ndugu zangu Waislamu wenye kufanya kazi ya bodaboda, katika watu waliofitiniwa na wanawake ni vijana madereva wa bodaboda. Hii wallah, wengine huzunguka mpaka mafuta yakaisha kwa sababu ya kubeba wanawake. Na Allah ameitia mtihani kwa wanawake wale na wasichana wale kupitia pikipiki. Hakuna kitu wanapenda kama pikipiki. Utaona vijana kutwa na wanawake ukenda huku na huku. Na mtu anayewatazama atadhani anafanya kazi. Na watu wanadhaniana zana njema kwa sababu yuko kazini. Lakini Muislamu wa kweli anajiepusha na balaa hilo, kwa sababu ni katika sababu mbaya za kupelekea uzinifu. Mtume wa sallam amemuona kijana na msichana, hakumuamini shaitani kwa wao, akaagiza wakati huo huo mtu akimbia akamtenganisha kijana yule na yule msichana wasio nao. Na hii ni rad kwa wale ambao hutetea ikhtilat katika mashule na vyuo, na wakiwapo watu wa Kiislamu lugha za nyudhuru kwamba hapo kuna udhuru, Mtume angewapa udhuru hawa. Ittaqullaha ya ibadallah. Asbabu thalith, sababu ya tatu, lamsul mar'a al ajnabiyya, ni tabia ya kuwashika wanawake wasiokuwa halali yako. Na pana watu hii tabia yao, kuwagusa wanawake wasiokuwa halali yako. Jambo hili halipo hata kukuwapa mikono. Uislamu umezuia, umefunga hiyo mifereji, ikawa tunatakiwa tuwaguse wale ambao tu ni halali kwetu, kwa maana ya kwamba ima ni wake zetu au ni ndugu zetu ambao baina yetu na wao kuna maharamia, pana kizuizi cha kuoana, waweza ukamsalimia kwa mkono, lakini wasiokuwa hao tumeambiwa tusiwaguse. Mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana malengo matukufu sana. Miongoni mwa malengo yake ni kuwaepusha Waislamu na uchafu wa uzinifu, kwa kuwa kujiachia katika hili ni balaa. Hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu alladhi akhrajahu at-Tabarani wa dhakarahu al-Allamah al-Albani rahimahullah fi as-sahiha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin aw ibratin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Mtume alayhi salam katika hadithi ya Ma'qil anasema bi an yut'ana, kudungwa mmoja wenu katika kichwa chake kwa kutumia shazia ya kushonea magunia au kutumia sindano ya chuma, jambo hilo ni bora kwake kuliko kumshika mwanamke asiyokuwa halali yake. Wewe ukachomwa na sindano kwenye kichwa chako, sindano ya chuma, ni bora itokee hivyo kuliko kumshika mwanamke asiyokuwa halali yako. Bal Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia tabia ya Mtume alayhi salatu wasalam na alivyokuwa anajihifadhi na mambo hayo, na yeye ni mtume wa Allah maasum. Ma massat yadu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yada imra'atin qat, haujawahi kugusa mkono wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mkono wa mwanamke yoyote hata siku moja, ila wake zake au ndugu zake wa karibu. Na huu ndio utaratibu wa Kiislamu. Mimi sikwambii mkono, leo watu wamefika mbali, hili la mkono watu hawajali, imekuwa ni kawaida na mtu anaona haya. Salamu alaykum, salam. Kashamshika binti wa watu, kamshika mama wa watu, kamshika shangazi wa watu, na hakuna maharamia baina yao, kwa kuwa ana haya. Ataonekana anajivuna, nitaonekanaje mimi? Nitaonekana naringa? Wajua watu hawa ndio watu hoja hizo. Sisemi haya ambayo yameenea, watu wamefika mbali zaidi. Maajabu niliyoona kwa baadhi ya vijana wa hapa Pongwe na wengine nimezungumza nao, ziko pikipiki uzitazama humu, utaziona nyuma zimeinuka na mbele zimelala, zile shock up wanazinyanyua. Nikaambiwa, ustadhi, wajua nini wafanya hivi? Walioniambia wananisikia na ni wakweli, ninawaamini. Wanyanyua wale, mwanamke akikaa pale anasogea kwake kule nyuma kunyanyuka, alafu mbele pameinama. Kwa hiyo mwanamke anamsogelea pale, kifua chote cha mwanamke kinakuwa kwenye mgongo wake, raha kabisa. Eza akenda mpaka kisimatu huko. Wengine usahau hata kuchaji nauli, asikia raha. Haya wanayafahamu, wanayafanya haya, na katika baadhi ya maeneo wanafanya mengine mabaya kuliko haya. Watu hawajali kukusana na wanawake wasiokuwa halali yao. Basi mfahamu kwamba sio katika taratibu za Kiislamu kukusana na wanawake wasiokuwa halali yetu. Jitahidi bikadri limkan, wallahi jambo hili likimtokea Muislamu wa kweli, mtu wa sunna hakkan, likamtokea akagusana kwa bahati mbaya bila kutaraji na mwanamke ambaye si halali yake, anasikitika katika jambo hili na kufanya istighfar kwa Allah tabaraka wa taala. Wallahi kwa uzito wa nususi hizi anasikitika na kufanya istighfar na atajitahidi bikadri imkani kuwaepuka watu hao. Lakini pana wengine hawajali, wanayatafuta mambo haya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Asbabu arrabi'u, sababu ya nne yenye kuwavutia watu katika uzinifu, kathratu ad-dukhuli ala an-nisa' ajnabiyyat, kupenda kuingia katika maeneo waliokaa wanawake, sehemu penye wanawake ndiko unakotaka wewe kwenda. Tabia ya kuingia kwa wingi katika maeneo ambayo yana wanawake, na haya ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhraj al-Bukhari wa Muslim, amepokea Imam al-Bukhari vile vile Imam Muslim rahimahumullah ta'ala hadithi ya Ukba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, anasema Ukba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, akasema mtu mmoja katika maansar, ya rasul Allah afara'aita al-hamwa, ewe mtume wa Allah waonaje ndugu wa mume? Al-hamu qaribu az-zawj, ni wale ndugu wa karibu na mume, sawa sawa ni kaka wa mume au mtoto baba mkubwa au baba mdogo wa mume au mtoto wa mjomba wa mume. Kwetu huku tumezoea tusema waonaje lao ni shemeji. Afara'aita al-hamwa, waonaje shemeji naye asiingie kwa shemeji zake? Faqala alayhi salatu wassalam al-hamu al-maut, huyo shemeji ndio mauti yenyewe, yani madhara yanahofiwa kwake zaidi kwa kuwa ameaminiwa ni ndugu huyo, na kuingia huyo husababisha madhara zaidi kuliko watu wengine ambao una hofu nao. Yote haya anayafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watu wakae mbali na wanawake, kwa kuwa wanawake ni fitna. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisaa, maneno ya Mtume alaihi salatu wasallam, sijawacha baada yangu fitna ambayo itawadhuru wanaume zaidi kama wanawake. Mtume wa sallam akatuwekea vizingiti, akatuwekea utaratibu wa kuishi na wanawake. Mwengeni mataratibu hizo, haturuhusiwi sisi kuingia kwa wanawake, na hawa ni wale ambao ni watu wa mbali, ama watu wenye karaba, wenye udugu wa kuwafanya wasiweze kuoana. Hawa ni halali kwa kuingia kwa ndugu zao na kawazungumza nao. Tuzungumza wale watu ambao hawana ukaribu, si ndugu kabisa, au pana udugu ambao ni wa mbali, au jaharamisha wao kuoana, wakome kuingia kwa wanawake. Na wallahi pana watu hii ndio tabia yao, wanafanya njama kuwavizia wanawake, na wengine maal asafi shadid wanayafanya haya mpaka wake za watu. Nyinyi mkitoka moja darasa, mkitoka mwana dawa, yangangana nyumbani, ana nini huyu? Ana tabia ya kubaki na wanawake, ana lake analitafuta. Pana wengine tabia hii huipenda na wakasifika nayo, na kila mji anaokaa akapata aibu kwa hilo. Wangapi humu wanasifika kwa sifa za kufumaniwa na mabinti za watu, wake za watu, mama za watu, shangazi za watu? Wangapi wapo? Na kila mji atakaoingia, kwa kuwa huu ni nchi ni kilema, basi atatuhumiwa na tuhuma hiyo, na wamepoteza heshima katika jamii kwa sababu ya tabia hizi, mazoea ya kuwazoea wanawake na kupenda utani na wanawake. Kutu wa mahali penye wanawake utamkuta, kuna kikao cha wanawake kusukana, yupo hapa, pana magenge wanauza wanawake, hatoki hapa. Akienda sokoni basi do, akifika mahali muuzaji ni mwanamke, anaweka kambi. Nasema wengine hutumia njia hii kuwafisidi mpaka wake za watu. mnaijua hadithi ya Buraida, mnaifahamu hadithi ya Buraida radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Ahmad wa inda Ibn Hibban, wal hadith sahihun kama sahahu al-Allama al-Albani rahimahullah. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, laysa minna man khabba imra'atan ala zawjiha, laysa minna man khabba imra'atan ala zawjiha, si katika sisi yoyote atakayemfisidi mwanamke juu ya mumewe, ukamuharibu mke wa watu kwa sababu yako wewe, si katika sisi. Tabia hizi ya Kiislamu ni tabia ya makafiri wenye hasad na mali za Waislamu, mali zao, wake zao, watoto wao. Kufaru wana hasad, hawatosheki na vya kwao, hii tabia yao. Tabia hii wakaibeba baadhi ya Waislamu. Mtume yasema si katika sisi yule ambaye anamfisidi mwanamke juu ya mume wake. Yani wewe ukamshawishi mke wa mtu, ukampa maneno, ukamgeuza akili yako, yule mume wake akaonekana si mume, mume ni wewe. Wana watu, hii ndio tabia yao. Ikafikia mahali mwanamke ametoa macho amdai mume wake talaka. Ana nini huyu? Mbona sina ugomvi na wewe? Nini kimetokea hapa? Sitaki, nataka talaka yangu. Kumbe kuna fedhuli mmoja anamchochea. Wanawake wangapi wamevunja ndoa zao kwa kudai talaka? Wengine hawajapewa talaka, wamefanya khulu kwa sababu ya mahawara waliokuwa wakiwababaisha wakati wakiwa ndani ya ndoa zao, na wameharibikiwa wanawake hao, wamekosa baraka katika maisha. Midume kama hiyo ipo. Mtume asema mtu huyo si katika sisi, bali pana watu wachezee wake za watu mpaka mwanamke akatamani kumfanyia sihiri mume wake kwa ajili ya hawara wa nje. Mtume asema si katika sisi mtu ambaye anafanya sa'i ya kumfisidi mwanamke wa mtu mwingine. Na Ahlu Sunna wakumbali na tabia hizi chafu, na tunamnasihi mwenye tabia hii akome na ajue kwamba izara haiko mbali. Allah atakuadhiri ajilan am ajila. Sababu ya tano ambayo inapelekea uzinifu, alhulwa maa alajnabiya, tabia ya kukaa faragha, tabia ya kukaa faragha na wanawake wasio halali yako. Na haya ameyakataza Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Amir ibn Rabi'a inda Ahmad wa ghairi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa inna thalithahuma ash-shaytan illa mahram. Mtume yasema la yakhluwanna rajulun, asikae faragha mwanamume, bimra'a asikae faragha na mwanamke ambaye si halali yake, fa inna thalithahuma, kwani watatu wao wanapokuwa wawili faragha, watatu wao ni shaitan, illa mahram, isipokuwa mtu ambaye ni mahram, yani ni ndugu wa karibu na mwanamke huyo, ambapo udugu wao unawazuia kuoana, wanaweza kukaa faragha. Lakini asiyekuwa huyo asikae faragha na mwanamke, kwani watatu wao ni shaitan. Na tusema haya yafanyika, na nimetoa mifano mimi ya faragha wanazokaa watu vijana wetu huko mavioni, usiseme utaona watu pembeni kule chini ya mwavuli masaa, wazungumza wenyewe, usikii wanazungumza nini, wanacheka, wanatabasamu, wanatazamana masaa, waambie eti wale wanarejea masomo yao, na wengine wakijifungia milango katika mahosteli yao, hawana neno hao. Na baadhi ya wale wakafilika wana vio vyao wenyewe vita vya Kiislamu. Kuna mambo haya pia, watu wamekaa eti brother and sister, wafanya discussion, ndugu katika imani, akhu na ukhti, alafu wenyewe eti wasoma hali ya kuwa waje kuusaidia Uislamu kwa uchungu kabisa. Sister na mwaga notisi zake pale, na brother na mwaga, wana uchungu wa kutetea Uislamu. Kadhabun afakun, mnafuga mnafuga madanguro ya kutengeneza wazinifu. Na watu wanatetea haya. Mtume amekataza haya. Na hadithi ya Jabir, riwaya nyingine ya Jabir, Mtume yasema la yakhluwanna rajulun, asikae faragha mwanaume bimraa na mwanamke illa ma'adhi mahrami, isipokuwa pakiwepo katikati yao kuna mahram, pana mtu wa kuwatazama. Ikiwa kuna dharura, basi uzungumze na mwanamke pakiwa na mahram. Kama ni mke wa mtu, mume wake yupo, baba yupo, babu yupo, kaka yake yuko, na mfano wa watu hao. Kama hakuna budi watakuzungumza naye jambo, zungumza akiwa na ndugu yake, na si faragha. Lakini hili watu wamelizembea. Katika mlango wa uchumba, takallam wala haraj, zungumza utakavyo. Watu wamewaachia wachumba. Akija mchumba kumsalimia mchumba wake, aachiwa nyumba. Mama ajifungia ndani, baba ajifungia kwake, wamwache silum na mchumba wake. Waache wenyewe wazungumze mipango yao ya harusi. Nani akwambia kuna mambo haya? Mambo haya yako wapi katika Uislamu? Yafanyika katika familia zetu za Kiislamu. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza haya kwa wahi. Wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Madhara yanayozalika kwenye hili yanafahamika. Wanawake ni viumbe hatari sana. Ni fitna. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri ndani ya Bukhari na Muslim, anasema ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun. Sikiliza maneno ya viwango haya. Mtume anasema ma ra'aytu naqisati aqlin, sijapata kuwaona wapungufu wa akili na wapungufu wa dini, lakini wana uwezo wa kuigeuza akili ya mtu mwerevu kama mmoja wenu nyinyi wanawake. Yani kama nyinyi wanawake, wanawake wana udhaifu wa akili. Naam, ushahidi wa mwanamke ni nusu wa ushahidi wa mwanaume. Wanawake wana udhaifu wa dini, kautafsiri Mtume alayhi salatu wasalam, akipata hedhi haswali wala hafungi, tena swala wala halipi, dhaifu katika dini yake. Pamoja na udhaifu waliokuwa nao, kwa tafsiri hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, wana uwezo wa kuipindua akili. Adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazim, anaweza akapindua akili ya mtu mwenye busara. Mtu na akili zake akawabweke mbele ya mwanamke mpumbavu. Haya ametufundisha Mtume alayhi salatu wasalam ili tutahadhari na maslaki ya wanawake. Mwisho kabisa katika hutuba yangu hii, baada ya kuyataja hayo, nataka nielekeze nasaha zangu kwenye nafsi yangu na kwenu Waislamu na kwa wote watakaosikia kwa ujumla. Lakini nasaha hizi nazielekeza ni maalumu kwa watu wenye maradhi ya uzinifu. Nasaha hizi ni maalumu kwa wazinifu katika Waislamu. Na nitoa nasihi kwa nasaha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizowahi kuzitoa kuhusu uzinifu. Al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Tabarani na wengineo wamehitaja hadithi ya Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam ndio nasaha zangu za kumalizia khutba hii. Anasema Abu Umama, asimulia kisa waqi'ia. Anasema inna fatan shaban atan nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasul Allah idhan li bizina. Mtume anasema, Abu Umama anasema kijana mmoja, kijana mdogo tu, alimjilia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha akamwambia Mtume, ewe mtume wa Allah, naomba unipe idhni ya kuzini. Faqama alqawmu wazajaruhu. Masahaba waliokuwa pale waliposikia istidhani inayotakiwa mtu aomba ruhusa kwa mtume kuzini, wakasimama hali ya kuwa wanamkemea yule kijana. Waqalu la, wanasema wakimwambia ma ay kufu an hadha alkalam, Wacha kuzungumza maneno hayo. Koma na hayo maneno. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalamu akasema, adnuhu min, msogeze kwangu. Fadana ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fajalas. Abu Umama asema kijana yule akasogea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na akakaa. Yule aliyeomba ruhusa ya kuzini. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya ghulam, atardhahu li ummik? Kijana, unaridhia uzinifu kwa mama yako? Qala la wallah, ja'alani Allahu fidaka ya rasul Allah. Kijana asema hapana wallah, Allah anijalie mimi, anifanye mimi ni fidia yako. Kwa maana al-amru alladhi dhukir la arghabu fihi bal unkiruhu inkaran shadidan. Maana ya jumla hii, ja'alani Allahu fidak, nimekuja fidaak ya rasul Allah, Allah anifanye mimi kuwa ni fidia yako. Kwa maana maneno ulioniambia siyapendi, bali ninayapinga, sitaki kuyasikia. Kwa maana haridhi mama yake kuziniwa. Mtume akamwambia, kadha nnasu la yardhawnahu li ummahati, vile vile watu hawaridhii huo uzinifu kwa mama zao. Thumma qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume akamwambia, atardhahu libnatik, unaridhia uzinifu kwa mtoto wako wa kike? Qala la wallah, ja'alani Allahu fidaak, Allah anifanye mimi ni fidia, sitaki hilo. Kadha an-nasu la yuhibbunahu libanatihi, vile vile watu hawaupendi huo uzinifu kwa mabinti zao. Akamwambia, atardhahu li ukhtik, unauridhia uzinifu kwa dada yako? Asema hapana wallah, Allah anifanye mimi ni fidia kwako. Anamwambia vile vile watu hawauridhii uzinifu kwa dada zao. Atardhahu li ammatik, unauridhia uzinifu kwa shangazi yako, ndugu yake baba yako? Asema hapana. Anamwambia vile vile watu hawaridhii kwa shangazi zao, kwa shangazi zao. Atardhahu li khalatik, unauridhia uzinifu kwa ndugu yake mama yako, mama yako mkubwa au mdogo? Qala la wallah, ja'alani Allahu fidaak, kadha an-nasu la yuhibbunahu li khalatihim, vile vile watu hawauridhii uzinifu huo kwa mama zao wadogo au mama zao wakubwa. Thumma wada'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yadahu 'ala al-ghulam, kisha mtume alayhi salam akauweka mkono wake juu ya kijana yule hali ya kuwa anamuombea dua, Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja, ewe Allah nakuomba msamehe dhambi lake kijana huyu na utaharishe moyo wake na uhifadhi tupu yake. Riwaya yasema kijana huyu hakuonekana baada ya hapo akiangalia chochote katika wanawake kwa darsa aliyopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana maneno haya ni nini? Ni kwamba kama vile unavochukia mama yako, binti yako, dada yako, shangazi yako, mama mkubwa au mdogo kufanyiwa uzinifu, vile vile hao ambao unawafuata na kuwatongoza na kuwashawishi, pengine ukafikia mbali ukazini nao, fahamu ni wake za watu, ni mama za watu, ni mabinti za watu, ni shangazi wa watu, mama wadogo wakubwa wa watu, watu pia hawaridhiki. Ittaqillahi fi a'radi ikhwanik, muogope Allah tabaraka wa taala katika heshima za ndugu zako. Wallahi ansahu nafsi wa ikhwani, nasihi nafsi yangu na ndugu zangu juu ya jurumu hili. Tunasikitika pana baadhi ya watu wanasifika na sunna, lakini bado kabisa wananuka shombo la uzinifu. Pana baadhi ya watu wanasifika na da'wa salafia, lakini bado wanatuhuma nzito nzito za uzinifu. Shubuhati haziwaachi, kila kukicha wanaleta mapya. Ittaqullaha ya ibadallah, hamna yakini mnaenda kwa Allah tabaraka wa taala? Lakini mfahamu mwisho wenu uko karibu. Ikiwa hiyo ndio tabia yenu na mnaona kama mmejistiri, fahamu kwamba inna Allaha Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah hakuwa ni mwenye kuacha waumini waende tu hawajielewi mpaka apambanue kibaya na kizuri. Waliyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaq alkafirin. Hii ni tabia Allah tabaraka wa ta'ala ya kuchuja, akatoa krimu na takataka zikajulikana. Kwa hiyo mwisho wako si mbali ikiwa hukubali na saa kama hizi. Nitaishia hapa, namuomba Allah tabaraka wa ta'ala anihifadhi mimi nanyi juu ya dhambi hili la uzinifu. Allah atuhifadhi na atuwafikishe kujiweka mbali na asbab zote ambazo zinapelekea katika uchafu wa uzinifu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.